De Bruin met het NOS Journaal. De machtsstrijd in Rusland is nog steeds in volle gang. Troepen van de Wagnergroep hebben in de zuidelijke Russische stad Rostov aan de Don veiligheidsinstellingen bezet. En de troepen zouden nu gestaag oprukken naar de hoofdstad Moskou. Correspondent Geert Groot-Koerkamp over hoe de opmars van de Wagner-militairen verloopt. Waar de kop van die kolonne of kolonnes zich nu precies bevindt, weten we niet. Maar de eerstvolgende grote barrière die ze zullen tegenkomen, dat is de rivier de Akka. Die komt uit in de Wolga, ligt op een kilometer of 80 van Moskou. En daar zijn de autoriteiten en het leger druk bezig om te proberen daar de opmars te stuiten. Er zijn bruggen opengezet, andere bruggen zijn geblokkeerd. En zelfs zijn er ook beelden verschenen van een weg die door een bulldozer wordt doorgraven om te voorkomen dat daar die kolonne doorgang kan vinden. Oud-commandant der landstrijdkrachten Marten Kruijf voorziet nog wel wat problemen voor de Wagner-troepen bij de opmars naar Moskou. Het zijn enkele tienduizenden mensen volgens de opgave van Prigozhin zelf. De logistiek is een hele uitdaging. Hè. Je moet ze brandstof geven, eten geven. Het is natuurlijk verhoudingswijs ben je veel minder dan het Russisch leger wat je tegenkomt. En je redt eigenlijk over één weg die gewoon makkelijk tegen te houden is. Dus als je militair gezien zou kijken, gezien de overmacht van de Russen en de simpele nadering, moet het heel eenvoudig tegen te houden zijn. Maar ze blijven wel naar voren gaan, dat is opmerkelijk. De internationale reacties op de gebeurtenissen in Rusland zijn vooral afwachtend. We houden de situatie in de gaten, klinkt het bij de NAVO en onder meer Polen, Duitsland, Frankrijk en Tsjechië. Het conflict tussen de Wagnergroep en de Russische legerleiding gaat dus over het gezag binnen Rusland, de grootste nucleaire macht ter wereld met veel invloed. De VS zegt dat het veel contact heeft met bondgenoten. De Turkse president Erdogan heeft met president Poetin gebeld, heeft hem opgeroepen te handelen met gezond verstand. Bondgenoten van Rusland als Belarus en Iran zeggen dat ze de gebeurtenissen zien als een interne aangelegenheid. Een Belarussische groep die zich verzet tegen de Russische invasie in Oekraïne kijkt hoopvol naar de chaos die in Rusland is ontstaan. In een video spreekt het Kalinoeski-regiment van gunstige omstandigheden voor de vernietiging van de dictatuur. Het regiment roept Belarussische militairen op om zich niet te mengen in het interne conflict in Rusland. Maar een lid van de groep zegt op sociale media dat Belarussen zich klaar moeten maken om zich te verdedigen. Premier Rutte heeft met verschillende leden van het kabinet gesproken over de situatie in Rusland, schrijft hij op Twitter. Rutte had een overleg met minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken, Ollongren van Defensie en Bruin Slot van Binnenlandse Zaken. Ook de inlichtingen en veiligheidsdiensten waren daarbij betrokken. We blijven de situatie nauwgezet volgen, laat Rutte weten. Wat er precies tijdens het overleg is gezegd, heeft de premier niet bekendgemaakt. Minister Hoekstra zei eerder dat hij in nauw contact staat met de ambassade in Rusland. Die doet er volgens hem alles aan om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie. Het weer, het blijft nog lang warm vanavond. Rond zonsondergang is het 21 tot 24 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm bij 30 tot 32 graden. En vanaf maandag minder warm. De temperatuur ligt dan rond de 22 graden. Wie kan vernieuwen, kan de wereld veroveren. Ontdek hoe Vodafone Business uw bedrijf vooruit helpt met oplossingen voor veilig hybride werken. Leer meer op vodafone.nl/business. Together we can. Vodafone. Goed, laat maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op één acculading en dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones. Voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doen we. Kijk maar op fordpro.nl. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product groot is. Namelijk 6 op een schaal van 7. Vanavond in Focus. Corona lijkt uit het straatbeeld verdwenen, maar dat is niet voor iedereen het geval. Eigenlijk lijkt corona nu weg, maar voor mij is het niet weg. Petra Grijze onderzoekt welke invloed langdurige long-covid heeft op deze mensen. Ziek na corona, deel 1. In Focus. Vanavond om 8 uur op NPO 2. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je, dat is echt lekker. En helemaal lekker, het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals korting op alle vleesvervangers van BioVeggie. Nu 1 plus 1 gratis. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Deze zomer te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. NPO Radio 1. Pound Zomergesprek. Met Jo van Egmond. Ja, vanaf het strand in Scheveningen, de zee op loopafstand en een koel drankje binnen handbereik. Dat klopte net al. Praat ik tot 8 uur met een actrice. Debuteerde in 1996 op het Witte Doek in de film Hufters en Hofdames van regisseur Eddy Terstal. En later volgden rollen in zijn films zoals Rent a Friend, de boekverfilming Simon en Fox Populi. Ook speelde ze in de Theo van Gogh film 0605 over de moord op politicus Pim Fortuyn. En samen met diezelfde filmregisseur Eddy Terstal en voormalig PvdA Tweede Kamerlid Keklik Yücel richtte je in 2018 de maatschappelijke beweging Vrij Linksom. Welkom, Femke Lakerveld. Ja, dankjewel. Welkom hier. Het is heerlijk weer. Druk op het strand en een uitstekend tijdstip natuurlijk voor een drankje. Waar gaan we op proosten? Oh jeetje, nou op het weer dan maar, hè. Even niet op het nieuws wat we net gehoord hebben. Maar, niet over Rusland. Ja. Nou ja, die actuele ontwikkelingen die volgen wij natuurlijk wel. Ja. Mochten daar updates over zijn, dan hoort u dat zeker van ons. 27 jaar geleden debuteerde je in de bioscoop. Hoe raakte jij verzeild in het filmwereldje? Ja, dat vraag ik me ook nog wel eens af. Eigenlijk zonder vooropgezet plan, kan ik wel zeggen. Want ik wilde helemaal geen actrice worden. Dat lag helemaal niet in mijn plan in ieder geval. Ik kom wel uit een cultureel gezin. Mijn moeder speelde het kunstenaar. Ik wilde een hele andere kant op. Acteren al helemaal niet. Dat leek me best wel een navelstaarderig vak. Dus ik heb er ook wel even over nagedacht toen ik gevraagd werd voor de eerste rol. En ik ben sociologie gaan studeren. En toen in mijn eerste jaar van mijn studie, toen ben ik gevraagd door Eddy Terstal om de muziek te maken voor een Hufters en Hofdames. En ja, ja, maar eigenlijk... hoe werd je gevraagd? Ja, hoe werd je gevraagd? Stond jij voor zoiets gevraagd? Hoe dan? Ja, nou ja... kijk, je moet je voorstellen, Eddy Terstal en iedereen die daaromheen werkte... Vic Franke, die kende ik goed. Die is producent van die productie. En het waren toch allemaal geen hele bekende mensen die een hele grote, dure film willen maken. Het waren eigenlijk mensen bij elkaar die iets nieuws wilden doen, iets moois willen maken. En ik zat zelf in een studentenbandje. Dus we waren al heel erg blij dat we iets van muziek mochten aanleveren. En dat we naar de studio mochten, om het op te nemen. Dus stel je daar niks hoofddravends bij voor. Maar het gevolg was wel dat juist uitgerekend die film een doorbraak was voor Eddy Terstal. Eigenlijk, het genereerde wat meer bekendheid voor hem. Hij had al twee films gemaakt. En ja, daarmee was het ook een beetje een doorbraak voor iedereen die daarbij betrokken was. Ja, en jij was zelf 21 toen je je allereerste filmrol te pakken had. Oh, nou, heb je goed teruggeregeld. Ja. Dat zou best eens kunnen, ja. Maar na die rol speelde je in 12 jaar tijd in bijna alle films van Eddy Terstal die hij toen regisseerde. Ja, klopt, ja. Waarom werkte jullie samenwerking zo goed? Er zat wel een klik. Wat hij natuurlijk, waar hij heel goed in is, is natuurlijk... Ja, een soort vrijzinnig Nederland neerzetten. En ook de waarden die wij... Je noemde net al even Vrij Links. Nou, die waarden komen daar natuurlijk ook in terug. En je begint natuurlijk gewoon met een klik. Niet met een soort inhoudelijk debat met elkaar om te kijken of je wel in je film past. Kijk, Eddy die cast gewoon mensen die hij leuk vindt, die hij interessant vindt. Mensen waar hij mee wil werken. En die komen ook heel vaak terug. Wat dat betreft ben ik ook zeker niet uniek. Hij heeft er heel veel acteurs die hij nadien heeft teruggevraagd. Omdat hij dat nou eenmaal... Hij heeft dan een plaatje in zijn hoofd. Hij kent iemand al een beetje. Dan is het ook makkelijker om gecast te worden. Ja, en eenmaal binnen natuurlijk, dan vraagt hij jou natuurlijk wel vaker. Ik heb afgelopen week een film ook teruggekeken. Vox Populi. Ja. En ik dacht ook wel, er is natuurlijk in 20 jaar ontzettend veel veranderd als vrouw, denk ik ook, in de filmsector. Oeh. Dat het toen wel echt anders was dan nu. Wat bedoel je daarmee? Nou, ik vond dat de vrouwen toch wel een beetje afgeschilderd werden als iets minder belangrijke types. En meer, hoe moet ik dit vriendelijk zeggen? Zelfs in Vox Populi, want ik schop het daar wel tot minister-president. Ik vind jouw rol wel echt heel sterk. Maar ja, het viel mij toch, er waren toch ook wel heel veel scènes waarin een man iets ging uitleggen aan een vrouw, weet je wel? Oké, nou dat is mij in de films van Eddie nog niet opgevallen. Maar het is inderdaad wel algemeen bekend dat in heel veel films... je hebt ook zo'n regel voor. Ben je als vrouw, heb je een naam, heb je een onafhankelijk gesprek met een andere vrouw. Is inderdaad wel natuurlijk... we komen uit een traditie van enorme ongelijkheid. En dat is natuurlijk ook in de films wel te zien. Ja. Maar ik vind juist eigenlijk de films van Edith Stoll toch wel uitgesproken progressief. Mm-hmm. En ook als het gaat om de veelzijdigheid van karakters. En eigenlijk vind ik Edith Stoll juist een regisseur die... Die niet in schablonen denkt van man of vrouw of van culturele achtergrond of wat dan ook. Iedereen in zijn films kan wat voor mening dan ook hebben. Mm-hmm. Of kan wat dan ook representeren, voor zover dat al belangrijk is. En ja, dat vind ik wel een hele fijne reden om juist in zijn films te spelen. En die samenwerking. Ja. Nu werkt hij aan een filmproject over Nederland tussen de jaren 60 en nu. Eigenlijk aan de hand van het leven van Johan Cruijff wordt geschetst hoe ons land zich heeft ontwikkeld de laatste tijd. Ik neem aan dat jij daar ook weer aan meedoet, aan het project. Ja, nou, leuk dat jij het aanneemt. Ik probeer dat soort dingen nooit van tevoren zelf al aan te nemen. In de hoop dat ik mezelf dan... het is toch altijd weer een verrassing om gevraagd te worden, laat ik het zo zeggen. En ja, ik speel daarin een rol. Kijk. Van een grachtengordel bestseller auteur. Dus daar ben ik nu al zin in. Dat is ook geen uitgesproken super sympathiek figuur. Dus dat zijn toch wel de leukste rollen om te doen. Ik kan me voorstellen. Wanneer is het te zien? Het moet allemaal opgenomen worden. Het is een epos. Volgens mij is hij heel hard druk bezig om die financiering rond te krijgen. Dat is nog niet zo makkelijk, hè, want het is echt een film die ook teruggrijpt naar de jaren 60, jaren 70, van maagdenhuisbezetting tot de invoering van de euro en allerlei de krakersrellen. En dat wil je natuurlijk toch mooi in beeld krijgen. En in die zin is het ook echt een hele bijzondere productie. Maar daar komt natuurlijk ook nog heel veel... dat is een behoorlijke taak, hè, om terug te gaan in die tijd en die tijd er ook zo sprekend uit te laten zien. Dus dat kost wat. En dat vergt ook een heleboel voorbereiding. Maar dat geld is nog niet rond? Of hij moet nog... is toch Ellie, die zou toch zeggen, dat is toch al... Hoezo moet hij bedelen om geld? Nou, ik denk dat het zo is dat je in... Kijk, films is het allerduurste kunstmedium in Nederland. Dus eigenlijk is het zo dat iedereen, elke regisseur, heeft moeite... om zijn financiering rond te krijgen. Want je hebt het vaak... Ja, je hebt het al minstens over tonnen en het loopt al snel in de miljoenen. Dus dat is gewoon een heel groot medium. Je hebt eigenlijk altijd te maken met verschillende financieringsbronnen. Vaak privaat geld, publiek geld. Iedereen wil er dan ook nog iets van vinden. Dat is best een heel ingewikkeld proces. En zeker als je iemand als Edith Stoll bent, toch een hele authentieke, eigenzinnige maker, vind ik. Die zijn eigen verhaal wil vertellen. Ja, dat komt met een prijs. Als jij je eigen verhaal wil vertellen, dan moet je dus nog harder op zoek naar financiers die ja, die jou daarin ondersteunen. En die heeft hij gelukkig gevonden. Want er zijn een heleboel mensen die het script hebben gelezen. En die, ja, die denken van, nou, dit moet gewoon gemaakt worden. Ja, ondertussen gaat iemand wel, want we zitten hier in een strooltent in Scheveningen. Gaat iemand zijn broek uittrekken? Oh my god, nee. Oh ja. Maar heeft een soort van hele lange... Je ging toch even kijken. Ja, ik ging toch even kijken, natuurlijk. Ja, dat wil ik zien. Ja. Nee, dit gaat ja, maar nog zoals het loopt in jouw dit gezichtsveld. Ik kan net doen alsof ik... De onderbroek gaat nu aan, maakt niet uit. Nou, gelukkig gaat de onderbroek weer aan, Jo. Naast de actrice ben je ook oprichter en voorzitter van een maatschappelijke beweging, Vrij Links. Waarom ben jij dat gaan doen? Ja, nou even om terug te komen. Jij zei, wij zijn dat gestart met Edith Estal en Kekkik Yücel. Dat klopt. Maar Aziz Aynan is ook nog betrokken. Dat is een auteur. En met z'n vieren hebben we oorspronkelijk eigenlijk alleen maar een opiniestuk geschreven voor de Volkskrant. Dat werd al snel veel groter. Dus het was nooit een vooropgezet plan om een beweging te starten of een organisatie te starten of om een missie om te zetten in allerlei doelen. Hè? Nee, dat, maar je voelde wel iets. Ja, we voelden iets. En eigenlijk is het zo dat... Vrij Links staat voor individuele vrijheid voor iedereen en een open samenleving. En dat we daarin ook een open debat met elkaar voeren. Hè? Dus even kort samengevat, waar komt dat dan vandaan? Dat je daar dan zoveel aandacht aan wil besteden? Nou, wat wij eigenlijk ervoeren, ik zit even te kijken van welke generatie jij bent, maar in de jaren 80 en 90 ben ik ook opgegroeid. En daarin kwamen ons allerlei vrijheden toe. Mm-hmm. Vrijheden die generaties voor ons bevochten hebben. Mm-hmm. Vele generaties voor ons. Dan heb ik het over de vrijheid van meningsuiting. Maar ook de vrijheid van levensovertuiging. De vrijheid om lief te hebben wie je wil. Zelfbeschikkingsrecht. Hè? Belangrijke recht om zelf te beschikken over wat er met jouw lichaam gebeurt. Dus allerlei belangrijke vrijheden waarvan ik toen dacht, die gaan alleen nog maar meer mensen toekomen. Mm-hmm. Die gaan meer mensen op de wereld toekomen. En straks, die kant gaan die kant gaan we op. Die progressieve lijn, die gaan we op. En eigenlijk om te constateren, zoveel jaar later, dat er heel veel mensen zijn die nog steeds onder het juk leven van dogma's of ideologie of van orthodoxie. En De reden om daar dan werk van te maken was echt omdat we zagen dat het progressieve of het linkse domein, het linkse politieke maatschappelijke domein, waarvan je zou verwachten dat die zo uitdrukkelijk op zouden komen voor die mensenrechten, voor die vrijheden, dat die daar meer voor zou opkomen. Nou, wij voeren dat niet was of in ieder geval niet voldoende. En daar hebben we iets over willen zeggen. En dat leverde herkenning op bij heel veel mensen, helemaal niet alleen in de politiek, maar ook juist buiten de politiek, buiten het politieke domein. Eigenlijk maatschappij breed leverde dat een herkenning op. Ja. En dat is eigenlijk het startpunt geweest van Vrij Links. Ja, en hoeverre de hedendaagse politiek het progressieve voldoende naar voren laat brengen, daar wil ik het zo nog over hebben met jou. Ja. 1 jaar na jullie oprichting werd het Vrijheid en Onderwijsdebat georganiseerd. En van de sprekers was een typetje van tv-maker Paul Hanen, dominee Gemdaad. Oh. Vrij links. Kent u die uitdrukking? Vrij links. Je bent vrij, dames en heren, en toch links. Je kunt het ook zo interpreteren, vrij links. Je bent, behoorlijk links, vrij links. Of je kunt het ook zo interpreteren, nee, ik ben gematigd links, vrij links. Dus vrij links, vrij links. Of vrij links. Of je bent links, maar je voelt je ook vrij. Vrij links. En morgen ben ik weer vrij rechts. Ja, zeg het maar. Jullie bestaan nu 5 jaar. Gefeliciteerd met het jubileum. Dankjewel. Welke van de door de dominee geschetste verklaringen klopt? Nou, dat mag iedereen voor zichzelf weten. Maar voor mij, als ik over mezelf spreek, staat hij vrijwel voor vrijzinnig. Ik vind het ontzettend belangrijk dat we... We hebben het net al over die belangrijke individuele vrijheden gehad. Nou, vrijzinnigheid staat voor mij ook voor... ja, de ruimte om... eigenlijk vind ik dominee Graham dat zelf ook een heel vrijzinnig type. De vrijheid om alles te kunnen zeggen. De vrijheid om kritiek te mogen hebben op wat voor een idee dan ook. En eigenlijk ook weer de vrije waarde te leven. Niet alleen in de belangrijke grondrechten, maar ook als het gaat om hoe we het... tegenwoordig soms elkaar de maat nemen. Ik vind ook dat we op die manier elkaar ook niet hoeven voor te kouwen wat voor woorden wel goed zijn of welke mening je eigenlijk bijvoorbeeld zou moeten hebben, maar om daar een vrijzinnig debat met elkaar over te voeren. Dat vind ik heel belangrijk. En vrijzinnig zou je ook kunnen zien als een weg van de orthodoxie, voor mij. Ja. Ja. Ik zag, jullie willen ook dat kansengelijkheid voor iedereen de norm moet zijn. Maar als acteur heb jij wel ook te maken met normen, met die code diversiteit inclusie in de culturele sector. Hoe is dat nou geregeld in jouw sector, die kansengelijkheid voor iedereen? Is dat nu... Nou, dat vind ik echt een hele goede vraag, want... Het lijkt er alsof iedereen daar hartstikke druk mee is. Hè? De code diversiteit en inclusie. Ja. Die lijkt daar dan een goede oplossing voor te zijn. Maar ik zou eigenlijk wel willen zeggen dat het tegenovergestelde waar is. Want die code die gaat toch uit van het idee van gelijke uitkomsten. En dat staat wat mij betreft toch diametraal tegenover... ons concept van gelijke kansen, wat eigenlijk in Nederland zo belangrijk is om een gelijke start te hebben met elkaar. En waarom staat dat recht tegenover elkaar? Nou, er wordt heel erg gedacht in toch het idee van quota speelt een hele grote rol. Het idee van het turven van identiteiten, wat natuurlijk heel erg aan de orde is. We moeten dit. En als je dat dan bereikt zou hebben, dan zou je dus iets aan sociale rechtvaardigheid doen. Maar, en dat is dan niet zo? Nou, ik denk dat heel veel sociale onrecht daarmee juist eigenlijk buiten beeld blijft, als ik eerlijk ben. Omdat er eigenlijk dan een soort sausje, heel veel diversiteit en inclusie. Als je kijkt naar, als je echt inzoomt op de maatregelen en hoe dat er dan feitelijk uitziet. Zijn dat helemaal niet zo... Ik vind dat nogal een hellend vlak, de maatregelen. Er wordt geturfd. Daarmee worden mensen dus eigenlijk gereduceerd tot één kenmerk vaak. Een hokje, namelijk of een zo. Achtergrond. Ja. Of je gender. Of je seksuele oriëntatie zelfs. Nou, persoonlijk vind ik dat eigenlijk werkgever helemaal niks aan zou moeten gaan. Dat gaat een werkgever ook helemaal niet aan. Dat zou een subsidiënt ook helemaal niet aan moeten gaan. Het is aan ieder zelf om te zeggen van... hey, ik identificeer me tot een... Nou, prima als je dat doet, als je tot een bepaalde groep wil behoren. Maar eigenlijk dicteert die code al een beetje voor jou. Dat we het allemaal heel belangrijk vinden om bepaalde groepen... om mensen in bepaalde groepen in te delen. Ja, het pakt eigenlijk heel lelijk uit, zeg jij in de praktijk. Nou, het pakt lelijk uit. Het is ook nog eens zo dat je daardoor... Dus iedereen is daar dus heel druk mee. Dus stel je voor, een werkgever denkt van... nou, hoe kan ik daar dan iets aan doen? Nou, er is een hele sector opgetuigd met... managers die zich met diversiteit moeten bezighouden. Ja. Maar ook diversiteitstrainingen. Dus het makkelijkste manier voor een werkgever om te doen is een diversiteitstraining. Om geld eraan uitgeven. Ja, ze geld eraan uitgeven. Eigen positie staat ook helemaal niet gelijk op het spel. Want het is misschien al lang opgevallen dat de mensen die het vaak over quota hebben, over diversiteit, niet per se zelf plaatsmaken. Het makkelijkste manier is om te doen een diversiteitstraining in te kopen. En dan, die jou dan vertelt wat dan ook een beetje de goede mening is. Of de goede houding. Ja. Of wat dan, hoe het kan, hoe je dan mensen kwetst of niet. En dan met een beetje pech heb je ook nog eens iemand die vindt dat je er op een bepaalde manier hier over zou moeten praten. En hè, dat bepaalde woorden of begrippen ook een taboe zouden moeten zijn. Nou, dat moet je, wat mij betreft, in die culturele sector niet meer aankomen. Maar het ergste vind ik daar nog wel aan, is dat dan echte problemen, want ik bekommer me echt over diversiteit en echt over zaken als racisme en discriminatie. Ja. Maar die blijven juist buiten beeld. Maar wat zou een beweging als Vrij Links daar dan wel zelf aan kunnen doen? Want dit werkt dus niet, zeg jij. Nee, nou ja, wat je daaraan zou kunnen doen is de diversiteit van meningen omarmen. Pluriformiteit. Ik denk dat niet alleen in de culturele sector. Ja, jij bent natuurlijk zelf ook journalist. Nou, dan is pluriformiteit in het media, in media is natuurlijk ook hartstikke belangrijk. Maar ja, ik zou ook een lans willen breken dat ook in belangrijke sectoren zoals de wetenschap, maar ook mijn sector, de culturele sector, ja, eigenlijk op één zou moeten staan. Want in feite gaat die sector over talent en competenties en nieuwe ideeën. En het is eigenlijk een sector van uitvinders, zou je kunnen zeggen. Niet zozeer in de traditionele vorm, mm-hmm. maar eigenlijk uitvinders van ideeën, van nieuwe concepten, van mensen die tegen dogma's en ideologie zouden moeten kunnen strappen zonder daarop afgerekend te worden, omdat ze niet in een bepaald ideologisch straatje passen. En dat is misschien wel mijn grootste bezwaar van zo'n code, is dat het zijn nogal stringente kaders. En ja, het heeft een heel ideologisch karakter. En ik vind eigenlijk dat je überhaupt zo'n sector als de culturele sector niet moet een ideologisch kader moet opdringen. Zeker niet vanuit een overheid. En eigenlijk ongeacht welk ideologisch kader dan ook, ja, dat hoort er gewoon niet thuis. Want dat gaat ook gewoon ten koste van het vrije woord, hoor ik een beetje tussen jouw zinnen door, denk ik. Ja, zeker, want er wordt nogal de juiste moraal bepleit. Het is eigenlijk een kader die een bepaalde monocultuur stimuleert. Mm-hmm. Terwijl wat je zou kunnen doen, hè, zeker vanuit de overheid, je zou natuurlijk pal kunnen staan voor het waarborgen van de vrijheid in de sector. Het beschermen van makers die misschien een onwelgevallige mening hebben, of makers die iets zeggen wat spannend is, of wat we maatschappelijk misschien wel heel erg spannend vinden. Ja, daar moet je voor opkomen. Je moet er eigenlijk voor zorgen dat die sector, ja, eigenlijk zo open blijft als je wilt dat de samenleving open is, omdat dat de enige manier is om verder te komen met elkaar. Maar doet de staatssecretaris Oesloe dat dan niet? Wat ik heel interessant vind van haar. Er zijn een paar dingen interessant aan haar. Want zij onderscheidt zich wel echt met de vorige staatssecretaris. Zij heeft een passie voor die culturele sector. Dat spat er vanaf. Zij heeft echt zorg om die makers. Je ziet echt dat het is een sector met wel 70% ZZP'ers. Dat zijn vaak helemaal geen rijke ondernemers. Maar dat zijn vaak mensen die zo hard werken voor hun artistieke missie, dat ze onder het bestaansminimum schieten. Nou, daar heeft zij oog voor. Dus zij wil dat geld niet bij allemaal mensen die een mening hebben over cultuur blijft hangen, maar ook echt naar de makers gaat. Dat is interessant. Ja, en hun meningen. Ja, en wat zij ook, dat ook wel interessant is aan haar, dat zij heeft gezegd van, nou, ik ga het advies van de Raad van Cultuur om die code diversiteit echt leidend te laten zijn als een subsidie. Ja, de Raad van State wil echt nog eigenlijk wel dat nog verder. Ja, de Raad van Cultuur die wil dat heel graag echt heel erg leidend maken. Nou, hetzelfde geldt voor de wethouder in Amsterdam die daar nog heel fel op zit. Maar die staatssecretaris die zegt dus heel interessant van, nou, laat dat wil ik eigenlijk niet. Ik vind dat je die sector nu niet moet lastigvallen met die kaders. Wat ik hoop dat ze zegt, maar dat heb ik haar nog niet horen zeggen. Dus het is ook een beetje wishful thinking. Maar bij deze een oproep? Bij deze een oproep. Wat ik hoop dat ze zegt is, we gaan de kant op waarin we minder van dit soort kaders rondom diversiteit en duurzaamheid en inclusie op die sector gaan leggen. En dat is niet omdat we dat allemaal geen belangrijke thema's vinden, maar omdat wij niet als overheid moeten voorkouwen hoe die sector dat dan vormgeeft. Die maker staat centraal. Die hoort zelf te bedenken waar hij kunst over maakt. En of dat nou juist een diametraal tegenover die ideologie staat die in zo'n code bepleit wordt. Ja, daar hoort een maker alle vrijheid voor te hebben. En die vrijheid moet je beschermen. Dus als overheid, ik ben benieuwd of zij die kant op gaat. Ik heb daar ook mijn twijfels bij, omdat zij ook zegt, die sector die doet het zelf allemaal al. die diversiteit, inclusie en die duurzaamheid. Dus ik heb er ook... het is misschien ook dat zij hoopt van... Hey, die sector doet dat al, dus ik hoef me daar eigenlijk gewoon niet meer mee te bemoeien. En dit ligt viel me ook iets in jullie oprichtingsmanifest op. Daarin staat een open maatschappij, staat of valt met de aanwezigheid van het vrije woord. Nederland is al eeuwen een land waarin een wereldbeeld geschokt of uitgedaagd mocht worden. En dat heeft een unieke vrije samenleving opgeleverd. Wat voor de een misschien een belediging is, dat kan voor de ander een nieuwe observatie zijn of een analyse. Over dat passage, hoe vrij is dan nog het vrije woord anno 2023 in de samenleving waarin we nu leven, vind jij? Ja, ik denk dat dat echt iets is waar we ons om moeten bekommeren. En dat is ook niet iets, dat zou ook geen politiek onderwerp moeten. Het is ook niet alleen een onderwerp, maar waarvan een deel van de politieke kleur, waar bijvoorbeeld politiek rechts zich om zou moeten bekommeren. En daar moeten we ons allemaal om bekommeren. Kijk, de vrijheid van meningsuiting is ook een heel belangrijk recht voor elk individu zonder geld, zonder macht en zonder positie. Dus traditioneel is dat natuurlijk een recht wat bevochten is, ook door politiek links en de progressieve of zichzelf progressief noemende mensen. Ja. Dus voor mij verbaast het heel erg dat dit belangrijke recht niet meer zo fel verdedigd wordt op links. Straks meer erover. Voor het laatste nieuws gaan we nu heel even naar de NOS uit Rusland. De ontwikkelingen daar. Hier is Ismael de Bruin. NPO Radio 1. Nadat de troepen van de Wagnergroep de zuidelijke Russische stad Rostov aan de Don vanochtend hebben bezet, is een deel van die militairen in noordelijke richting naar Moskou getrokken. Daarmee is de eerste grote barrière die ze zullen tegenkomen de rivier de Aka op zo'n 80 kilometer van Moskou. In Moskou is correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, we spraken jou anderhalf uur geleden. Zijn de troepen van Wagner al in de buurt van die rivier, de Aka? Precies weten we het niet. Want er is eigenlijk qua informatie niet zo heel veel bijgekomen. Tenminste, we hebben geen gedetailleerde informatie waar die kolonne zich zou bevinden. Maar wat wel opmerkelijk is, is dat net een paar minuten geleden het bericht doorkwam dat Yevgeny Prigozhin zou hebben gezegd dat hij zijn troepen gaat terugtrekken en weer terug zal keren naar de posities aan het front. Nadere details ontbreken. Het enige wat we wel weten is dat hij naar verluid gedurende de dag meermalen contact heeft gehad met de Wit-Russische, de Belarussische president Alexander Lukashenko. Die heeft daarvan gewag gemaakt. Die heeft gezegd dat hij Prigozhin tot andere gedachten heeft gebracht. Maar dat waren zijn woorden. Maar nu lijkt het die te worden bevestigd door Prigozhin zelf. Oké, is het meer duidelijk over waar Poetin is, president Poetin? Die hebben we eigenlijk sinds vanochtend vroeg niet meer gezien. Hij heeft toen een inhaast ingelaste televisietoespraak gegeven. Daarna is hij verdwenen. Er waren wat geruchten dat hij misschien Moskou zou hebben verlaten. Want er was een vliegtuig op een van de websites die vluchten registreren. Was gezien dat toebehoort aan de vloot van de Russische staat. Maar dat is tegengesproken. Poetin zou zich in ieder geval volgens zijn woordvoerders nog steeds in Moskou bevinden. Mogelijk in het Kremlin. Ja, jij bent in Moskou. We hoorden al dat de burgemeester heeft gezegd dat er aanstaande maandag in ieder geval geen normale werkdag zal zijn. Daar, hoe is de sfeer op straat? Nou, die is nog altijd behoorlijk kalm. Je merkt eigenlijk, als je met een oppervlakkige blik kijkt, merk je niet zoveel dat er iets bijzonders aan de hand is. Je hoort het wel terug in gesprekken van mensen. Je merkt dat mensen er wel degelijk mee bezig zijn. Vandaag is ook een bijzondere dag voor duizenden Russische scholieren, want vandaag zouden ze hun diploma's krijgen. En vanavond zou er in het Gorky-park in Moskou een heel groot feest zijn. Dat met tienduizenden scholieren erbij. Dat is allemaal afgelast. En ook de uitreiking van de diploma's is in alle scholen, maar een deel van de scholen opgeschort. Dus dat is meteen ook een signaal dat heel veel Russen die misschien het nieuws niet zo zouden hebben gevolgd, toch meteen hebben begrepen dat er iets heel bijzonders aan de hand was. Oké, we komen straks nog bij je terug, ongetwijfeld. Correspondent Geert Groot-Koerkamp, dankjewel. De Amerikaanse president Biden heeft contact gehad met de leiders van Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië over de situatie in Rusland. Dat zegt het Witte Huis in een verklaring. Over het gesprek is bijna niets naar buiten gebracht. Wel hebben de vier landen hun niet aflatende steun voor Oekraïne benadrukt. Meerdere Europese landen die aan Rusland grenzen hebben hun grenscontroles opgeschroefd. Het gaat onder meer om Letland, Estland, Polen en Litouwen. Volgens de Letse minister van Buitenlandse Zaken komen Russen het land voorlopig niet meer in. Ook niet als ze op humanitaire gronden Letland in willen. En premier Kallas van Estland zegt ook tegen haar inwoners om niet naar Rusland te reizen. NPO Radio 1. Pound Zomergesprek met Jo van Egmond. Ja, welkom terug. We praten met Femke Lakerveld, actrice en voorzitter van Vrij Links. We zitten in een strandtent in Scheveningen. We praten over het vrije woord. Femke, ik wilde natuurlijk toch aan jou vragen. Ben jij op of naast het podium voorzichtiger geworden dan 5 of 10 jaar geleden met je uitingen? Nee. Nee, maar dat... Ja, dat blijft spannend. Ja? Ja, dat blijft spannend. En ik zie heel veel mensen in mijn omgeving die dat wel zijn. En dat kan ik me ook goed voorstellen. Want het is... we hebben toch een beetje een... er heerst toch een beetje een afrekencultuur. En ook een cultuur dat we het wat normaler zijn gaan vinden dat... dat mensen uitgesloten worden van een debat of het debat. Of uitgesloten worden van wat dan ook. De maatschappij of van hun stem. Omdat ze bijvoorbeeld een mening hebben die niet lekker valt of zo. Weet je wel? Dus dat is ongelooflijk ingewikkeld. Je ziet ook nog steeds dat... vorige week vierden wij ons jubileum. Van de beweging Vrij Links. Dan zie je ook dat er de verhalen die dan naar boven komen van kunstenaars die... we hebben ook een cartoon laten maken door cartoonisten die ook te maken hebben met bedreigingen. Je hebt, wat je zelf merkt is dat als je zelf al geen tegendraadse kunst maakt, dat je alleen maar met een verkeerde journalist op de foto hoeft te staan. Of je wordt al in een soort verdacht hokje gezet. Of mensen die... er is ook een kunstenaar, Harma Heikens, die vertelde over beelden die zijn weggehaald op een festival. Omdat 1 of 2 mensen daar aanstoot aan namen. Maar in feite moet je die mening toch ook de ruimte geven dat iemand zich gekwetst voelt of beledigd voelt? Of vind jij dat dan niet? Met die mening kan je wel de ruimte geven. Wat mij betreft mag de hele wereld gekwetst zijn. En hebben we daar alle ruimte voor. Maar dat zou geen reden moeten zijn om werk te verwijderen. Want iedereen kan voortdurend over alles gekwetst zijn. Hè? De een, je zei het net al in die passage. Wat voor de een iets kwetsend kan zijn, een belediging kan zijn, kan voor de ander een nieuw inzicht zijn. En zo werkt het echt. Dat is niet een soort van leuk zinnetje wat je er maar in gooit. Nee, het is gewoon echt zo dat mensen weerbaarder worden, dat de maatschappij weerbaarder worden als wij in aanraking blijven komen met ideeën die niet mainstream zijn, met nieuwe ideeën, met kunst die zich juist aan de rafelranden begeeft en juist dingen bevraagt waarvan je denkt van maar nu wordt het spannend. Ja, meestal als het spannend wordt, dan gaat het ergens over en dan staat er iets op het spel. Dus je wil juist dat er geen kunst verwijderd wordt. Je wil niet dat er kunst weggehangen wordt in musea. Je wil niet dat er kunst gekuist wordt. Je wil dat... Dat is een richting waar ik me heel erg hard voor maak dat we niet verder die kant op gaan. Hij speelde in de laatste film die Theo van Gogh regisseerde, 0605... over de moord op Pim Fortuyn, heel over gesproken. Een half jaar voor de moord op Fortuyn, in november 2001... sprak Theo van Gogh met de politicus. Er was toen een aanklacht ingediend tegen Fortuyn door een antidiscriminatieorganisatie naar aanleiding van een column van hem. Daarin riep hij op tot een koude oorlog tegen de islam. Maar waar het mij om gaat, dat is die idiote sfeer die in dit land is aan het ontstaan van die lange tenen. Dus zo gauw, want ik argumenteer altijd, ik argumenteer een boek lang. Nou, en als er dan een mening is, want ik zeg dus dat de islam een bedreiging is voor de wereld. Waar je gelijk in hebt natuurlijk. En dat zou ik dan niet mogen zeggen, omdat dan moslims in Nederland zich gediscrimineerd zouden voelen. Ja. Dan denk ik, nou, schrijf een boek waaruit blijkt dat het niet zo is. Het lijkt me erg moeilijk om dat boek te schrijven, maar doe dat. Zo moet je dat beslechten. Het probleem is met die 5e kolom, want dat in een begraafland heb je een uitwisseling van ideeën. Ja. Maar dat kan niet in Nederland op een of andere manier. Nou, dat is dus nog het rare. Van, ik ben de enige die opinierend op dit terrein bezig is, die discussieert met de imam. Ja. En dan denk ik, en dan moet ik aangeklaagd worden? Waar gaat dit in zijn hemelsnaam over? Ja, Fortuyn ergerde zich aan die lange tenen in Nederland. Nou ja, die tenen lijken nog niet echt korter geworden momenteel. Zie jij dat op korte termijn wel gebeuren, Femke? Nee, dat zie ik op korte termijn zeker niet gebeuren. Nee, ik denk dat we echt nog wel een weg te gaan hebben als het gaat om opstaan voor mensen die zich uit durven spreken. Waarover dan ook. Hè? Je hoeft het niet met ze eens te zijn. Het belangrijkste is juist dat je opkomt voor het recht om alles te kunnen zeggen. En daarmee moet je verdragen. Ja, dat is nou eenmaal waar een open samenleving over gaat. Dat er dus dingen gezegd kunnen worden die je zelf ook helemaal niet, waar je het helemaal niet mee eens bent of die je helemaal niet zo zou willen. Ja, dat heb je te verdragen. Want het bijt je enorm in de staart als je dat niet doet. Dus je kan niet selectief daarin shoppen. Op Van Gogh's 14e versterfdag schreef jij in het Parool dat je Nederland nog veel meer Theo's toewenst. Wie zijn de Theo's van deze tijd? Gelukkig zijn die er wel. Maar nogmaals, ik denk dat we daar echt ook omheen moeten staan. Zelfs als je het er niet helemaal mee eens bent. En durf je nu geen namen te noemen? Oh nee, ja, nee, laat ik vooral een naam noemen. Een belangrijke stem. Die hebben we vorige week een prijs gegeven. We hebben de Vrijlingsvrijmoedigheidsprijs in het leven geroepen. Niet voor niks om ook dit soort iedereen die zich uit durft te spreken. Met vaak toch. Ja, je zet altijd iets op het spel als je je uitspreekt. Want je krijgt vaak enorm veel tegenkracht over je heen. Dus dat moet je verduren. En het is helemaal niet zo makkelijk. Dus het beste wat wij... Dat is Jamel Ouariachi, om een verhaal af te maken. Dat is een auteur van Herfststraat, een hartstikke leuk boek. En iemand die zich ook roert als trouwcolumnist. Iemand die trouwens ook kritisch is op links. Maar tegelijkertijd links ook niet die progressieve waarde niet de rug toekeert. Dus dat vind ik ook wel heel interessant. Wat hem ook nog eens interessant maakt is dat hij, als wij met Vrij Links een rare afslag zouden maken, dan zou hij ook net zo kritisch op zijn. En eigenlijk zijn dat dus de mensen die je zo'n prijs zou willen geven. En ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is om kunstenaars, makers, het kunnen ook wetenschappers zijn, kunnen ook politici en het kan ook in de media voorkomen, hè, dat je blijft verdragen om stemmen te horen waar je het niet mee eens bent. En dat je mensen ook niet wegzet of probeert dat op die manier te smoren door die mensen ook helemaal weg te zetten. Mm. Maar blijft ook met argumenten gewoon het debat in te komen. En we hebben er gewoon helemaal niks aan als links-rechts wegzet als populist en rechts-links wegzet als dom of weet ik veel wat. Laten we dat met argumenten blijven doen. En trouwens, Pim Fortuyn zegt nog iets heel interessants. Want hij zegt natuurlijk in dit fragment ook dat je alles, dat je ook levensovertuiging moet kunnen. Dat je daar ook een mening over moet kunnen hebben. Nou, daar ben ik het natuurlijk mee eens. Ik vind echt dat je religie, ideologie, of het nou religieus is of niet religieus, dat moet jij kunnen bestrijden. En dat heeft niks met racisme te maken. Dat heeft ermee te maken dat er nog steeds mensen in de knel komen door orthodoxie of door macht. Macht moet je altijd mogen bevragen. En in die zin ben ik het eens met dat Pim Fortuyn hier in dit fragment ook zegt. Ja. De zomerplaat. Ja, tijd voor de zomerplaat, Femke. Waar gaan we naar luisteren? Je hebt iets uitgezocht voor hem. En waarom gaan we daar naar luisteren? We gaan luisteren naar Hey van de Pixies. En daar heb ik heel veel zin in. Want dat is een plaat die ik toen het uitkwam in mijn tijd, heb ik ongelooflijk veel gemist bij gebrek aan smaak. Maar mijn dochter van 16, die heeft een veel betere smaak als ik. En die gaat weer helemaal terug in de tijd. Van de jaren 60 tot nu komt weer allemaal muziek langs. En waaronder Hey van de Pixies. beweging, als die opkomt in de auto, dan gaat die hard en dan gaan de ramen open. En dan gaat de subwoofer aan, voor zover die er is. En oh ja, wat ik ook nog natuurlijk moet zeggen. Ze heeft gisteren haar eerste optreden gehad, want zij speelt gitaar in een bandje, de Autistic Asses. En dat de Autistic Asses. En dat zijn ze ook, hè. Het zijn ook letterlijk allemaal Autistic Asses. En ze hebben ze hebben een geweldig optreden gehad. En de Pixies, Hey van de Pixies, is, als je luistert naar die gitaar, die komt ook uit haar kamer. Ja. Daar word ik gewoon ontzettend blij van. Dus dat geeft mij een zomergevoel. Mooi. Hey! Been trying to meet you. Dat was de zomerplaat van mijn gast Femke Lakerveld. Hey, van de Pixies. Femke, Vrijlinks is een maatschappelijke beweging. Jij bent de voorzitter daarvan. Er is natuurlijk straks over 2 jaar komen er weer Tweede Kamerverkiezingen aan. Ja. Gaan we jou strakjes zo in een blauwe zetel vinden? Nee. Nee? Waarom niet? Vrijlinks is met reden een maatschappelijke beweging. We vinden het juist ook heel belangrijk dat, dat wij we zijn ook allemaal geen politici. We zijn mensen overal vandaan. Juist wat Vrijlinks zo uniek maakt, is dat wij een beweging zijn. Met allemaal mensen met verschillende politieke kleuren. Van de SP tot Partij van de Arbeid. Vroedstemmers, VVD-stemmers. Er zit bij ons van alles wat. En het is juist zo interessant om met elkaar over ideeën te kunnen blijven hebben. En kritisch, principieel kritisch te kunnen blijven op ideeën. Ja, maar dat denk ik altijd. Want het is hartstikke belangrijk waar jullie mee bezig zijn. Maar je kan natuurlijk manifesten schrijven, debatteren totdat je een ons weegt. Maar ja, het gebeurt natuurlijk echt als je een maatschappelijke verandering wil in de Tweede Kamer. Ja, maar we willen blijven inspireren. En we willen ook mensen buiten het politieke domein inspireren. Want er zijn echt mensen binnen, of het nou binnen de culturele sector is, of de academische wereld, of gewoon bij de lokale sportvereniging. Die krijgen ook te maken met onvrijheid. Of ongelijkheid. En daar willen we ook echt een thuis voor zijn. En wat we nu doen is echt mensen bij elkaar brengen. En daar een thuis voor zijn. En wat wij ook willen doen is mensen eigenlijk de ideeën geven. Dus op ideeënbasis de taal geven. En dan niet dus in zin van zo moet je het zeggen. Om zelf tegenwicht te kunnen organiseren in hun eigen domein. En ik denk dat we daarmee een unieke plek hebben. En dat we juist onze onafhankelijkheid daarin juist echt een kracht is. Ja, kortom, een politicus wil je dus niet zijn. Nee. Maar je speelde wel het typetje, Mira Ornstein, in de film Vox Populi. Een politica van de partij Rood-Groen in die film. En zij dook de afgelopen verkiezingscampagne van de Provinciale Staten weer ineens op. Waarom was dat? Nou, de timing was niet gepland. Nee, ik speelde al langer met het idee om... dat was dus gewoon een van de allerleukste rollen die ik ooit gespeeld heb. Omdat ze zo'n ontzettende losgezongen van het... Het zit zo hoog op de paard. En dat is... Ik vind het gewoon heel erg leuk om weer wat humor... het is natuurlijk ook altijd een beetje zelfspot. Terug te brengen. En zeker aan die linkerkant. Die kunnen ook wel wat humor gebruiken, joh. In de Tweede Kamer. Ja. Er verschijnen steeds video's van haar. Onder andere op Twitter. Ik heb zelf ook eentje. Dacht ik bijna heel even... Oh, dit is grappig. Dit moet ik even doorsturen. Want ik dacht dat het echt was. Dus ik moest echt even checken of het een parodie-account was. Ja, ja. Laten we eentje even luisteren. De volgende video die verscheen op 20 maart. Oké. We hebben het er met de gehele fractie over gehad. En ik vrees dat ik een aantal mensen teleur moet stellen. Maar we gaan het er gewoon niet over hebben. Dus vol overtuiging hebben we als fractie unaniem besloten dat we stoppen met normaal maken wat helemaal niet normaal is. En het er niet over gaan hebben. Nou, vanavond zit ik bij Op 1 aan tafel om toe te lichten waarom we hebben besloten om het er niet over te hebben. Nou, een heel belangrijk onderwerp natuurlijk. Ik hoop dat u allemaal kijkt. Ja. Komt dit voort uit een soort van boosheid om die aandachtsverslaving? Ik wil het er niet over hebben als politicus, maar ik schuif toch aan bij Ik vind het gewoon hartstikke grappig. Nee, ik vind het gewoon heel grappig dat je gewoon in het debat ook vaak ziet dat het dus niet meer gaat over waar het oorspronkelijk over gaat. Dat sneeuwt helemaal onder. En dan ook nog, en dan toch nog voor die media gaan. En dan toch nog proberen een punt te scoren zonder enige inhoudelijke... Omdat het kan, inderdaad. En dat vind ik dan grappig. En zoiets komt dan eigenlijk vooruit een observatie. Mira is een linkse politica, zeker eentje van het establishment. Maar in dit geval had het natuurlijk iedereen kunnen zijn. Ja, maar je zei net ook al wel voor het fragment... links kan wel wat humor gebruiken. Is links een beetje stuk? Dus? Oei, dat is een hele grote vraag. Daar hebben we volgens mij de tijd niet voor. Ik denk wel dat links weer een aantal hele progressieve waarden weer zou moeten omarmen. Daar hebben we het net al over gehad. En ik denk ook, daar komt ook een houding bij. Dat je links komt traditioneel natuurlijk op voor mensen in armoede of mensen in de knel. En daar komt ook de houding bij dat je daar natuurlijk ook echt in verdiept en weet waar je het over hebt. En ik denk dat heel veel mensen bij de linkse wat meer established partijen, zoals Partij van de Arbeid, D66, GroenLinks, niet meer die herkenning voelen. Dus in die zin is links wel een beetje stuk. Hebben ze wel iets te repareren. En zijn dan natuurlijk ook een beetje stuk gegaan in de tijd dat ze zo mee zijn gewaaid met een neoliberaal beleid. En eigenlijk gewoon heel veel publieke voorzieningen eigenlijk hebben meegewerkt om die af te breken. Ja. En ik denk dat dat vertrouwen echt weer echt enorm hersteld moet worden. Maar hoe komt dat, denk je? Waarom hebben ze daaraan meegewerkt? Hoe zijn ze zo ver van een ideologische sfeer? Dat vraag ik me dus precies ook af. Dat vind ik dus absurd dat je er zo aan mee kan doen. Ik denk dat voor een deel het ook op een gegeven moment, je ziet ook dat een deel van links ook heel goed in staat is om goed voor zichzelf te zorgen. Dus er is wel iets van progressie doorgegaan. Maar is een heel groot deel van het, voor de eigen portemonnee, een heel groot deel van het volk is daarbij eigenlijk vergeten. En ik denk dat dat je op een gegeven moment in een soort van bubbel terechtkomt. Dus dat veronderstel ik dan, want dat is een bubbel waar ik niet in wil zitten. Waarin je denkt dat linkse thema's alleen nog over duurzaamheid en diversiteit gaan. Terwijl het gaat over hoe haal ik het einde van de maand, verdorie. En dat is waar links zich druk over zou moeten maken. Ja, maar een partij die dat wel doet, zou ik zeggen, is de SP. Mm-hmm. Maar die profiteren daar volledig niet van. In de peilingen. Die blijven behoorlijk. Dat verbaast me ook. Dat is echt een partij die inderdaad opkomt voor bestaanszekerheid. En dat die partij. Misschien is het ook wel zo, het is echt een partij met een aantal hele goede politici, zoals Renske Leijten en Peter Quint en Sunita Bihari lokaal. Toeslagenaffaire, Groningen. Grote thema's. Ze zijn denk ik wat minder bezig met beeldvorming en wat meer met volksvertegenwoordiging. Voor een deel komt dat dus met een prijs. Maar dan leg ik het heel positief voor ze uit. Wat ook nog eens zou kunnen, is dat ze natuurlijk wat meer zouden kunnen bekommeren maatschappijbreed om thema's zoals meer een seculier verhaal neer te zetten. Verdiep je in wat er allemaal misgaat op religieus bijzonder religieuze scholen. Daar zouden ze een stevige verhaal over kunnen hebben. En wat zij misschien ook wel vergeten is dat ze zijn heel erg een partij van de klasse. Mm-hmm. Maar thema's waarvan je denkt van dan vertegenwoordigen we onze klasse niet, zoals vrijheid van expressie, de academische vrijheid. Denken ze misschien dat ze hun achtergrond niet bedienen, maar dat zijn wel hele belangrijke thema's voor de samenleving. Dus die zouden ze er misschien bij kunnen trekken. Over 2 weken begint in sommige delen van ons land de zomervakantie. Heb jij al iets geboekt? Ga je nog weg? Nee, ik heb niks geboekt, want ik ga een televisieserie draaien. Dus we gaan je nog zeker zien? Ja, dat hoop ik. Ja, en die blauwe Tweede Kamerzetel, daar ga je misschien nog over nadenken. Of echt niet? Nee, echt niet. Nee. Voorlopig speel ik gewoon een juf in een leuke high school serie. Nee hoor, en ik ga door met Mira, zeker weten. Heel leuk. Femke Lakenveld, fijn dat je mijn gast was. Een hele fijne zomer gewenst. Maandagavond ben ik terug op NPO Radio 1 tussen 8:30 en 9 met het programma 5 dagen. We staan nog geparkeerd in Vlissingen, praten over de impact van het slavernijverleden op onze samenleving. Vanaf het strand in Scheveningen een hele mooie avond en een zeer lange en hete zomer gewenst. Zomergesprek. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met morgen. I speak right ahead. De eeuwige fascinatie voor de Titanic. This is Titanic. She can't see. De eerste Kitty Kottie. De naam komt uit het Sranangtongel en betekent ketenen gebroken. En het verhaal achter een 4000 jaar oude kraal. Wie was de persoon die deze bijzondere kraal droeg? En hoe zou het heiligdom er 4000 jaar geleden uit hebben gezien? De VPRO met OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vanavond.